مشرکین دیم دا یهود دیم دا نصارا او سلورم دی منافقین مشرکین چاہتا ہوئی ناغمان کا ذکر کرو چه شرک وی برخ ویسی تا مشرک آگا چاہتا ہوئی چه دا اللہ سر برسو دا برخ والا ویسدار و گرزائی دا اللہ بصفتنو کے دا مشرکین چه شرک کئی نشرک دو قسمہ دے یو شرک اعتقادی او دیم شرک فعلی د شرک اعتقادی سلور قسمونو شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا او شرک فی العبادت متوگوری چه کم قسم شرک رات کئی یا مشرکین سلور قسمو نو دبا گولو چه بکمی او قسم بانده رد گئی مشرکین بالعباد صالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجنا یا شرک فعلی داوی معظم دو قسمونو یو تحلیل دما حرمه اللہ او دویم تحریم دما احله اللہ چه اللہ کم شئ حلال گردو لئی نوری تا حرام ہوئی او چه اللہ کم شئ حرام گردو لئی نوری تا حلال ہوئی دیتا وی شرک فعلی تبا سوچ کے چپکم یا او قسم باد رد کئی او پکم قسم مشرک باد رد کئی بیا منگا ذکر کر چدا مشرکین جشر کے کو نپاہی باد قرآن کریم رد کئی نسنگا کئی او پکم طریقہ باد کئی نن سبا کې موږ دا ذکر کړو چې دا مشرکین چې وو د دایې عقیده سوا پس کې دای د موحدینو سره متفقو پس کې مخالفو فرق د موحدینو او د مشرکینو سو ولې مشرکینو الله نه مانا خالق نمانا رازق نمانا مدبر دا عالم نمانا نمانا دا طول منل مشرکین خالق اللہ منا رازق اللہ منا مدبر دا عالم اللہ منا مشرکین موزون کل حجون کل خیراتون کل جمعتون جوول دا ټول کارونه کول او د موحدین سره په یو خبره دا کې اختلاف و د دې وجنه قران کریم کې بشپاک اتیا سورتونو کې په اړه باندې رات کړي دا شیطان بتا دوه کوي تا ته وای مراد او ګورنه دا کار کوخه دې کنه دا کار کوخه دې کنه دا کارې په خپل ګرانو تاسو تشره دونو تناسي دا یو کار دی غلط دی نو دا ټول کارونه په خدي کنه نو قران کریم چې کله په مشرکینو باندې رات کوي نو د مشرکینو ډیر کارونه خو خالق انا من رازق الله من مدبر عالم الله من اسمانو زمکو پیدا کرون کے بارانو نورون کے اللہ منا موزون کل حجون کل خیراتون کل جمعتون جوڑ رضا بکار دے غیم کو ابو جاہلوں کا سارے ناما اغچے کم غلط کارونو راہی تب غلط آئے کم صحیح دی آئے تا صحیح آیا مشرکین خالق اللہ منا رازق اللہ منا لکه سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سالور دی آیت وګورئ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سالور دی چې مشرکینو خالق الله من سالور دی آیت میات اتلا سمسی پارا سورة المؤمنون قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون وارد پیغمبرات چا اختیار کی رزمکا ومن فيها غسوك اشتی بدیز مکاکی ان كنتم تعلمون گتا سکوئے گئی سیقولون للہ زردیش دیبوئی اللہ وزی اختیار قل افلا تذکرون وردو آیتا سباندہ و نصیت ناخلی پورا خالق اللہ منی اختیار مند اللہ منی زمکا و زمکا کی صدید چاہ اختیار کی دی نغیوی دا اللہ قل من رب سماوات سبع ورب الارش العظيم ويا سرد دي رب دا اسمانونه ورب الارش العظيم او رب دا عرشلوه سيقولون لله زرده چوائي بدي الله لده اختیار او سين رارا للإستعجال بلا تجسم فکرين لگا قانون دائی چل سڑی کم آقی دائی نوائی کے سوچ و فکر تاجب نی حدا آقا بید سوچ و بید فکر نا دا دفلینا خبر راو جی چا آقی دائی سڑی کم ای دائی آقی دائی قل من رب سماوات سبع و رب العرش العظیم وَيَاسُ دَرَجَ اسْمَانُ وَأَرَجَ اسْمُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ زَرْدَ چوای بنی الله لدې اختیار قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَالْقَوَاعِدُ بِأَمْرِ آيَاتِهِ مَرِيجِ اللَّهِ مَا سِدَا مَنِ چې خالق الله دې رب الله دې رُبِيَ الْقُرآنَ يَرِيجِ نَا شکل شکل سای صدار گلوی ورپسی قل من بیا دهی ملکوت کل شئین وهو جیر ولا یجار والے وی پیغمبرا سوک دے چلاس دانگر اختیار داری اوشی وهو جیر ولا یجار والے او دے پناہ ورکی دے خلاف کی سوک بنا نشی ورکولے انکو دمتا لیمون کتا سکوئے گئی سیاکولونا للہ زردے چوائی ودئی اللہ ودے اختیار سیاکولونا للہ زردے چوائی ودئی اللہ ودے اختیار قلو فانا تصحرون وَالْقَوَا بِغَمَّرَ فَأَنَّا تُصْحَرُمْ نُكَمْ تَرَفْتَ لِي وَنِقْرَيْشُوَي كَمْ تَرَفْتَ وَرْبَانِ جَعْدُو قْرَيْشَ كَمْ بَعْلِي وَنِشُوَي چه رب اللہ منئی خالق اللہ منئی او بیارا مدد چه بلچا دوائی اینا و حاجت روا بلسو گنئی قُلْ فَأَنَّا تُصْحَرُمْ وَالْقَوَاعِ پِغَمْبَرَانُ وَكَمْ تَرَفْتَ لِي وَنِقْرِي شَوَئِ چِدَا اللَّهَ دَرْبَارُمْ بَرِبُدَ اللَّهَ مِيَرْكَ اَوْبَلْچَا تَرَا مَدَدْ شِوَائِ نرسی سورہ زخرف آیت نمبر نحمو گورے سورہ زخرف پینزی اشتما سیدارا آیت نمبر نو سورة الزخرف آیت نمبر نو نهم آیات پنځه ویشتمه سپاره ولا انسان تهم من خلق السماوات والارض لا يقولن ما خلقهن العزيز العليم فتقصو كذلينا چاپدا فرد اسماننا وزمكي لا يقولن ما خلقهن العزيز العليم خامقا وائده پیدا کری دیلر غالب و بادشاہ کتا تبوس دلوکی جیس مرمز مکی چا پیدا کری دی لیکولن ما خلق هرن العزیز العلیم نو خامقا وائده پیدا کری دیلر غالب و بادشاہ دائمانن چه خالق اللہ دے پیدا کرن کے اللہ دے دارنگی سورہ لقمان یو اشتما سی بارا آیت نمبر 25 پینزو اشتما پینزو اشتما یاد سورہ لقمان آیت نمبر 25 پینزو اشتما وَلَا اِنسَانْ دَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَتَبُوسُ كِدْلَئِنَا چَا پِرَا كُرِدِ اَسْمَانَا وَزُمَكِ وَلَا اِنسَانْ دَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَتَبُوسُ كِدْلَئِنَا چَا پِرَا كُرِدِ اَسْمَانَا وَزُمَكِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ خامقا وائده اللہ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون نوائے الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دین نبوئی نبوئی بسا پتوحید باندے دا منی چھ خالق اللہ دے دا منی چی پیدا کرن کے اللہ دے او بیان دائی پا مسئلہ دا توحید بانے پوانشو بل اکثر ہم لا یعلمون او بیت برازی و سر مردی پہ مرکن ہے اسلامی کی مسئلہ بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر دائینا نپوئی پا توحید باندے د توحید نه خبردار نه دي توحید باندې پویا نه دي خبردارنګي سوریونس آیت نمبر 31 یو دیرشم یو لسمه سی بارا وګورئ سوریونس آیت نمبر 31 یو لسمه سی بارا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَبِنَا مَرَا سُوْقَرْنَا رِزِقْ لَرْكَيْنِ بَرَا وَلَقَّتَنَا بَرَا مَرَا رِزِقْ لَرْكَيْنِ وَإِلَى لَبَوَنُوْ كِي پِيْرَا كَيْنِ قَتَنَا رِزِقْ لَرْكَيْنِ زِمَكَ كِذَا لَدَمَّا هَمِنَا سِزُنَا پِيْرَا كَيْنِ یا بارن بارانونا قطن رزق قل من یرزقكم من السماء والارض وپیغمبرا سوک رزق درگئی تاستاد براو دخکتنا اما یبلگو سماء والابسارا سوک دے چواد دار دے دکو گنو دسترگو وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سوک پیدا کئی مرد جوندینا جوندے دمڑینا سوک پیدا کئی مرد جوندینا جوندے دمڑینا تفصیل بمک بخبر سا جا کرو وَمَنْ يُدَبِّرَ الْأَمْرَاتِ سوک دے چاہ تجبیر کئی نکارنو فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ زرده چوائی بدئی اللہ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ نُوَرْدَوْا پِغَمْبَرَا اُلِي مِيَرِ گِنْدِ اللَّهَمَا فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ ورطوا پیغمبر اولی نیاری گئی دی اللہ نا چدا منی چه خالق اللہ دی دا منی چه اختیار مند اللہ دی نگیا دا اللہ نیاری گئی نا چدا اللہ سرم برزو کی صدار گرگولی دی او برافی خواندانم گرگولی دی دارنگی چکالا تکلیف اتراغ دی پنوی اما سلاکی برا گیر شو کشتائی کی براوانو دریاب کی با کشتائی نو بیدا نبیا بیدی علی اللہ را مدد کئی لگا سورت رام کبوت شلم سکارا آیت نمبر 5 پیتمو گو رئی سورت رام کبوت آیت نمبر 5 پیتم شلم سکارا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَلَا جَسْوَارِ شِدَئِ كِشْتَائِ كِي دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نَفَرِيَاتْ كَيَ اللَّهَ دَعَا مَلَدْ كَيَ اللَّهَ لَلَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خَالِصْ كَرُنْكِيَ اللَّهَ تَغَالِلَا فَلَمَّا نَجَاهُمْ مِلَى الْبَرِ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ نُقَرَا چِخْلَاسْكُمْ مُنْغَرَيْ لَرَا اُوچِتَا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ نَاسَا بَدَيْجَا اللَّهَ سَرَا نُورِ صَدَار مِلْدَي يُشْرِكُونَ چِكِشْتَائِ كِي بَرَا گِرْشُ بِعَدَوِي اللَّهَ مَدَدْ كَيْهِ لگا مشہور واقع در ابو جان لزوی حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرہ مکفت شو اوہی تختیول محضرت اکرامہ کشتائی کے سورو اور کشتائی کے تختیول روانو خلق تدری کی پدریاب کی کشتائی پر دیدو شوا بومن دونی والا اردویدہ خلق ہوئے علی اللہ را مدد کئی نارو اتوی خلاق مناتا ویلو سنشی را مدد کئی دے کس اللہ را مدد گول دی نارو اتوی خامن کو پتی خبر نبی علیہ السلام سر جگڑے وی او کشتائی کے اتری دو ویلکا اللہ زخلاسم لآوان نیدی فید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولأجدنه روح الرحیم تزخلاص شم زبالاص ولاص در رسول اللہ علیہ وسلم کی دم عزور ایمان وارم کشتائی ہوا تا عزتالا وخلاص رسول اللہ علیہ وسلم سقرارے علمات کلمہ وایا آر حضرات چمکا کوچھا نو مننے ننم دریاب کیوں منلا کشتائی کی چپا راگیر شو نو اغیب اے اس اللہ را مدد کئی نو اص پہ ایمان ہوایا مشرک دو دی زمانے اور مشرک دو زمانے او تلے ہو بل سارا دی زمانہ کی مشرک چکلا گاڑے پہ اوڑی کشتائی ڈوبی گی نو اغیب اے وی پار لگا دو میری کشتی آلی آلی پار لگا دو میری کشتی آلی آلی زمان کشتہ او پورے باسا رامدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رامدہ سے حضرت علی مشرک دائی اگر ایسا مشرکو اپا دی کہ امتوائی نمہ خیر دے دی سر گزارا دا مشرکو تمہو آیا مشرک تا مشرک مو آیا غل تا غل مو آیا سڑی تا سڑی مو آیا دا سمسالہ ادیتا دی حکمت ہوئی مداہنت لے نم حکمت کیے خود مداہنت اہی لے نم حکمت کیے خود کنجرائی لے نم گلوکار کیے خود سود لے نم پرافٹ کیے خود نم پادشے نم بدلی گی پاکیقت بدلی گی اغیی با چکشتائی گراغیر شمیدی اللہ را مدد کئی فائدارا کبوفی الفلک دارو اللہ مخلصینا لہو الدین کما چې سوال شي دې ګشتار کې نو مدد کوي الله لرا خالص کوي الله تعالی لا فلما نجاو من البر لهم مشركون کما چې خلاص کوم دې لرا وچتا لهم مشركون ناسا بدل دا الله سره نور رسدار ګرځي بیا نور را مدد کوي بیا وی الله فلانی بابا را مدد کا فلانی بابا تا چگو ورمسی سورہ لقمان آیت نمبر 32 جو دے اسم ہوگو رئی سورہ لقمان آیت نمبر 32 جو دے اسم وَإِذَا غَشِعُ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دعو اللہ مخلصین له الدین کلا چپٹ کی دی لگا چھتے پشاند صاحبان باندے دعو اللہ مخلصین له الدین نو عملون کئی اللہ لرا خالص کرنگی اللہ تغار الہ چکل راگیر سی بیا اللہ را مدد کئی فلما نجاو من البر فمن مقتصد کلا چکلاس گونگا دی لرا اچتا نو بازی دینا درمیانا بازشیر وما یجدو بی آیاتنا الا کل خطار کفور بازی انکارو کی اور انکار نکی زمند آیاتو لنا الا کل خطار کفور مگر ہر یو بے لوگا منکر آیا خلاف کئیرہ چراگیر بشو بیادری علی اللہ را مدد کئی رب امور اعزامو کے پدرن و کارنو کے علی اللہ را مدد کو اے اللہ دے چغیرالی او دے گرہ آیاتو میں اپنے باندی دلالت کئی نمشرکینو خالق اللہ منا رازی کے اللہ منا بارانونو غرون کے اللہ منا وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَعَا نُزَرُوِي اللَّهِ داہر سے منل کنا بتکلیف کی براگیر شو لوی غم کی براگیر شو بیادِ اللہ را مدد کو او اللہ تا بھی جڑل تشدانا علیبا خیراتون ام کول خیراتون بے کول که محمد چه با حج لرات لده نوانا حجیان اللہ بدهی ستوان اولول آغم والاورکول دارلون خیرات و باقا وقتی ستوان بی اولول او خلقونا بی اولول جمعاتون بی جولول او جمعاتون ام جولول او جمعاتون کی مسجد حرام آغی جولو سورة توبا آیت نمبر 19 نلسم ہو گو رئی سورة توبا آیت نمبر 19 نلسم لسم سکارا اجعلتم سکارت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ اے آگر ویلتا شعب و ارکولا جانما و امارت المسجد الحرام او جول اول مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر پشان دا غچا چلے ایمان داری پا اللہ پرد آخرت او جہاد کے اطلاعات اللہ کی لا استعونا اند اللہ لا استعونا اند اللہ اند جبرا بربنید اللہ باندے واللہ لا یادر قوم الظالمین اللہ توفید نورکل قوم ظالمان اٹھا وہ ظالمان اٹھا ہوئے سرا دینا چلی ها جان اللہ اوبو ارکولی اوبو ارکول پا عربو کی تو دی وقتی دیر مشکل دیر باغا وقتی دیر مشکل اوبو چا دوی او غي بو او ګل حاجام لا جمعتون جوړول ته جمعتون جوړول او به مورګونه بیا ته دا وی خلاف کې ګوراو حضور خپل کو ستاسو نيزه چې غي بو او ګل حاجام لا جمعتون به جوړول دارنگی سورہ انفال آیت نمبر 35 پیزے دیر شمو گو رئی سورہ انفال چی موزون ایم کو لیو اوستا کتاب بلی گلی و یاری کبلاو تا کافر مو آیا نموز کو آئی کون و بجال تا کافر مو آیا تو با کتاب دیر استاس بوئی گی بتاو بے پوئے گی کنن بوئی گی نو یا بای پا کلا تایو آگا سورہ انفال آر دمبر 35 پیز دیرشم وَمَا کَانَا صَلَاتُهُ مِنْ دَلْبِتِ اِلَّا مُقَعُ وَتَسْلِيَا نَلَيْ مُزْدَوَيْ بِنِلِ بِيَتُ اللَّهَ بَانْدِي اِلَّا مُقَعُ وَتَسْلِيَا مَگَرْ سُرْحِيَا اُتَانِي إلا مقا او تسليا مگر سور دي اتاني سوري مندي تاوارو سيا شون دي را غنڈي كيو آوازو باسي شبيلے وطوئي سوري وطوئي او تاني موه تا تاني وائي سوكا تا چچاكي وائي دالاسيا ستا پئي نسنچ دا سوري شپیلی او دا تانی دا بس دی او بیفایدی دی او سواب او جرمیشتے دمس دای موس کئی خدا موسی بیفایدی دی کیونکہ توائی چیارا موس کئی اتان دے تور کرے دے او ڈیرز برگ دے تو تشبا موسنونا چاکی دا سامنی او موس کئی اس فائدہ نشتا چاکی دا سامنی او موس کئی نو فائدہ دا دکھا ہوئی وَمَا كَانَا صَلَاتُ مِنْ دَلْبِتِ إِلَّا مُقَعُ وَتَصْدِيَا نَلَيْ مُزْرَيْ بَنِدْ بِيَتُ اللَّهَ بَانْدِي إِلَّا مُقَعُ وَتَصْدِيَا مَگَرْ سُولِيَا تَعْنِي فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اُسَكَ الْعَذَابَ بَسَبَتَ عَلِي سِتَاسُ كُفَرْكُو بُرَاغَيْ مُسْكُوَ موز کو او بیاوی بما کن دم تک شروعون دیو یارا موز کو کئی کانا و تاسو تا مشرکو آئی وائی موز کو کو کانا و اللہ تا کافر ہوئی تش و موز بانده ندا چاکی دا سمانی فضوط اللہ لابا بما کن دم تک شروعون موسیقی ازاد بسبر داری چتاسو کفر کو مخالق اللہ مانا رازق اللہ مانا لولو کارنو کی اللہ را مدد کو موزن اکول خیراتون اکول حجون بے امکول حج لبرات لگر اللہ کا یمن برا روانو تو یمن کیا او قبیدہ و حق قبیدہ داغی طریق اکار دعویٰ چلی بموز لبرات لگر حج لبرات لگر ناغی وراد دو اتو الکان مخی کرد لکتور سرے چی زب سینہ بلغم نی دا آواز صفائی آواز خوکی صفائی لطور الکان بے دو مخی کریو اونور بے بسیر آروانو اگر دو اتو الکانو بمخی آواز کو ناغنو گرا باک وَالْبَسِ خَلْقُ وَلِي عَبْدٌ إِلَيْكَ عَانِيَا عِبَادُ قَلِي عَمَانِيَا اَغَا وَالْدُو بَلِي نَحْنُ بُرَابَاكَ مَنْ قَدَّكَ عَرْغَانْدَا قَبِلِي هُنَا رَوَانَا وَالْبَسِ خَلْقُ وَلِي عَبْدٌ إِلَيْكَ عَانِيَا عِبَادُ قَلِي عَمَانِيَا اَقَبِلَا تَعْتَدِ بَرْبَنْدَا او صاحبندی گاندی دی امنا کپڑی بے ایسو لے بربن برا آوانو دی کپڑوں کے منگر گناہ کرے دی گناہ پا کپڑوں کے نزو نکار گو کپڑے بیس تھی را روان برو مخیلو بری نانو گورا باک منگا دو کارغان دا کبیلیو را روان ورپسے خلق بری اپن ہلے کا آنیا عبادو کلی امانیا اتا بلا تا تذی بربند اوستا بندگان دیزی امانا او برا روانو حج بیکو نو خالق اللہ مانا رازق اللہ مانا مدبر و عالم اللہ مانا تلون و کارون کی اللہ را مدد کو مزن اکول حجن اکول خیراتن اکول نو بیا بسبان دی قرآن و تکلوی شرکون کلوی توی کافرون داولی پدیر طول مسئلوں کی اتفاق ہو یا دو مسئلی اچھا کی اختلاف ہو اگر دا شیئر دا چی ایلا او حاجت روائے اللہ ریاض نمانا پی نو رومشتے ایلا چاہتا ہوئی ایلا حاجت روائی چیگا حاجتون سر کئی حاجتون پورا کئی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ الفت الربانی والفید الرحمانی کے اگر ذکر کہی ہو کہ اعلان چاہتا ہوئی وانا اتا اولائیم سفر کے اگر ذکر کہی ہو کل ما تا قبض علیہ فو الہوک وکل شئن تخاف منہ و ترجوه فو الہوک ہرا غشو ستا اعتماد کے باغ باندے چدا زما آجت سر کول والدے آجت پورا کول والدے وکل شئن تخاف منہ و ترجوه اور ہرا غشو ستا داغنا یرا دخدای توک کے بغیر دا اسباب و یرا او تته نتا مګه د خدای توبه بغیر د اسوادي زایدیو لکه عبادت کې د ادري سزونه دي یاره د خپل معبود نه د خدای توبه تمه د معبود نه د خدای توبه او مينه د خدای توبه د خپل معبود سره او هغه موږ ان شاء الله یا کما بده کې تفصیل بیا کوو کله چې انتغا کله ما تا باندې علیه هو الهوک وكل شيء تخاف منه وترجوه فهو إلهك هذا شيء جتب اعتماد كي بغي الله ما نغتطى إلهي هذا شيء جتب نار تمن خداي توبك تتن يرد خداي توبك نغسطى إله دي او پيراني پير بياوي قلبك لا يوافق لسانك زړه دې د جبه سره باندې برابر زړه کې دې یو څه دې په جبه باندې سوای قل الله اکبر الف مره په قلبك او مره په لسانك الله اکبر زړه زما په زړه کې وایا نو یو ځلې په جبه باندې وایا دا چې په جبه الله اکبر وای او زړه کې ځان نشه چه اللہ لوی دے بیدوار دے علم بیدوار دے تصرف بیدوار دے دعا بیدوار دے عبادت قل اللہ اکبر الف مرت بقلبکا و مرت بلسانک زلزلہ بزرکی اللہ اکبر وانی اوزنی پجبہ باندی وایا الہ آگا چاہتا ہوئی چه حاجت پورا کئی مشرکین دعا کی دعا چ آلیہ بغیر د الله نورم شه حاجت سر کول والا حاجت پر کول والا بغیر د الله نورم شه چاوی دای په خپل حاجت پر گئی متصرف دی چاوی ندای شفارش کوي زمونږ لپاره او دوی سوال الله کا تنور زئی نمان دائی توائی ہو دائی زمانگا سوال اللہ تا پیش گئی قرآن کریم دغا تمیز کئی دغا فرق ذکر کئی سورہ یونس آیت نمبر 18 او گرئی اتلا سما اس اختلاف شروع شو تروسا لا یووا خالق اللہ من ٹولو رازق اللہ من ٹولو مدبر دا عالم اللہ من ٹولو تکلیفونو کے اللہ ترا مدد سے ٹولو وے موزونا ٹولو کول حجونا ٹولو کول خیراتونا ٹولو کول جماعتونا ٹولو کول تدید آئی کہ اس لاری جدا شوے اس لاری جدا شوا اس یا با اللہ لے یا با غیہ لے لاری جدا شو اتلا سمایا سو یونس یو دسم سپارا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دَيْ عبادت کے بغیر اللہ نا دا چاچنا دے دا ٹکرا ورکو لیشی نقصان ورکو لیشی انہ والا فائدہ ورکو لیشی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ او دوی دا کسان زمگا شفا رسیحان دی دے اللہ سخا شفی آنا چاہتا ہوئی چاہا خلاص اول کئی دا من دا بابا لمن نیولی دا او دے با مخلاص ایو ما دا پیر لمن نیولی دا او دے با مخلاص ایو سو کوئی زد بابا دا امسا دلان دے اسو کوئی دا بابا دا پنج دلان دے اسو کوئی دا بابا دا لمن دلان دے دا امسا دلان دے خوائی چڑیا او سو بیز دے بابا دے پنج دلان دے دا پنج دلان دے خوما گئی مانگو کی او سو بیز بابا دے لامن دلان دے نو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دَي عبادت کئی بغیر دا اللہ نا مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دا غصر چنن ضرر ورگولشی دیلا نفائده ورگولشی دیلا ویقولون ها اولائی شفاؤنا عند اللہ اوائی دیلا کسان زمگا شفارس کرنگی دی اللہ سخا من دیلا دوائیو دی زمگا سوال اللہ تا پیش کئی ہے دا زمگا پارا شفارسیان دی نیکان بنیان دی دا اللہ نیا زولی دی او دوئی سوال اللہ کا تنگر زئی دا اولیاء اللہ صلا پیدا کری جنگ سرے وکیل نگوری وئی دا زمکا وکیلان دی کیا نا نو جج خستا دا حالنا ندے خبر وکیلی خبری نو اللہ ستا دا حالنا ندے خبر ستا دا کی دا نو اللہ پیغت کئی قُلْ اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَرْتَوَا پِغَمْبَرَا آیَا تَعْسُ قَبْرَوَيْا اللَّهَ لَغَادُ دَئِ بُوَاسِتَا فَاغَ سَبَانِ چَا اللَّهَ دَئِبَا تَرْنِشْنَيْنَا بَرَا وَنَرْخَتَا سَدَا کی در چَا اللَّهَ رُمَرَا لَنَدِ خَبَر زُدُ تَوَامَ وَدَئِبَا خَبْرَيَا سُبْحَانَا فَاگْ دِئَا اللَّهَ دَنَائِبْنَا وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اچھا دے دا غنا چنئی صدار گئی دا اللہ سر بل سوک ہے وَتَعَالَا عَمَّا يُشْرِكُونَ اچھا دے اللہ دا غنا چنئی صدار گئی دا اللہ سر بل سوک يُشْرِكُونِ وَتَوِي اچھا دے اللہ دا غنا چنئی شرک گئی دا اللہ سر دا اللہ سر شرکی صدار سوک نشتا متا دے زمہ دارو گردو او تو آئے زندتوا مہدی زمان سوال اللہ تا پیش گئی درسی سورہ زمر دروشتما سپارا آیت نمبر 3 درے میں آتا سورہ زمر درے میں آتا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ خبردار اللہ لے دین خالص ہے دنواب صدیق ازمحانی و گتاد الدین الخالص فراد د شرک بهترین کتاب دی او فراد د شرک بهترین کتابونه د نواب صدیق حسن خان الدین الخالص داسې اثار ملمنکی رد علی صدیقی داسې بهترین کتابونه فراد د شرک المسائل للمتوسلين بأهل المقابر ده شيخ القرآن نور الله مرقده فالمسائل كي شيخ القرآن ده كمال کرده شباول كي اغا مقدمة ذكر كي اغا مقدمة كي حضرت شيخ القرآن ده ذكر كي شي سماع الموتى دمر او ريدل دا مسئلہ دا اعتقادیاتو نوائے کد فروعی مسائلو نوائے کد اعتقادیاتو نوائے نبیارے بنصوص و قطعیہ وبان ثابتے تکہ اعتقادی مسائل اگر بنصوص و قطعیہ وبان ثابتو لی ندیو ایسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تصحیح البخاری کی د اول نوونی سے در کتاب توحید پوری یو ترتیب روان دے مسئلہ احادیث اغا نکل گئی وچکر کتاب توحید تورسی نو ترتیب بدل کی بیا پا ہر باب کی دا قرآن کریم آیت اور سر حدیث داولی ہر باب کی بیا آیت راڑی زکار تے اعتقادی مسائل شروع شو مجھ اعتقادی مسائل شروع شی زکا نبیاء اغا آیاتون و سرا پیش گئی زکا پا نصوص قطعیہ دے ثابتے شیع القرآن ہوئی چداز اعتقادی مسائل و نوائی کدو فروعی مسائل و نا کدو اعتقادی مسائل و نوائی نبا نصوص قطعیہ و باندی سماع موتا ثابتا کا اور دلیل مثبت لئی منفی لنی خود بیاوم زمون فیما اور بیاوم زمد دلیل پیشکوم اینکا لا تصویر موتا نصوص قطعیشتا تنفل سمار موتا اور قطعیت فروعی مسائل و نیوائے نبیاتا مذہب حنفی باندی او کنا قطعیت مذہب حنفی نبیاتا آنا فول کتاب دلیل پیشکے متفق احناف کتاب نے پیش کیا اتفق تا پیش کیا بیان دا سیوتی یاد بل نو اول قضا حنفی مذہب نے دلیل پیش کیا کدا تا فروعی مسائل نہ آئے نو احناف دا کتاب نے نشی پیش کولے بلکہ احناف کتاب انہوں کے ام آدم اسے مالا یو سری قسم خور چھے زبا تا سارا خبر انہوں کو اور تم برشوی اداغین اباد در سارا اگر اللہ سارا خبری اکڑی تو فتح قدیر اپنوی لای حمیسو اگر نا حمیس کی گیزے کہ مقصود دسے مانا او غیدل دی او غیدل دی فین المی تلای اسمو نشو قرآن اول مقدمہ کی دی او بیا احادیث رالی کمو باند چھ مبتدین دلیل نیسی نیو یو حدیث رالی و پاری باندی جرح کئی سمدن او مطمن لگا حدیث کے رالی باران نکی دو خلق والمومنین لرالل چی باران نکی گی منسوکو راقی ورطوی وی اجلوکو وطن فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام قبر کی سنے ہو گئی چی اسمان تخیاری نوغی سوری اوکو او باران شورو شو نوشور قرآن داری وعید روانی او بدی جرحو کی یا لکه خلق کوئی روند راگے عرابی راگے او دو نبی علیہ السلام قبر تاود رئی دو او اشعار اوئے یا کیا رمان بفنت الارد آدم ہوں اشعار اوئے اگیا ادشا ورائیوئے چھے ما د نبی اسلام میچ دتا وای چې زما په شفاعت الله توبه خلې شیخ القرآن دا روایت راوالی پاگه باندی جرح ہوگی سندن مطمن دا سی نور روایتونا یو ذل یو مرگری شورا کی شیخ القرآن داوی دوڑی کیو ما البسائر چاپ شویو او شیخ القرآن با البسائر دا پاس ایو شیر لکلے ہو او شیخ القرآن بلکلے ہو من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدین اتا بالمصائب ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع دین اللہ من کل جانبی رامرگری وردوی جی داد اللہ اکم مشرکین تنو مالو تاوتا اوٹیل ستارا جمع کرل نشیخ القرآن وردوی اخندل وردوی نکتبو مالنا وما علینا من چه زمن خلاف کم دلیلی غم لیکو او چه زمن کم دلیلی نو غم لیکو منگا خیانت نکو منگا غم خیو بیا بی جر غم کو فمو یو غل حرام کې شیخ القرآن چې کله خپل مقابل راګیر کړ نو شیخ القرآن نور الله مرقده ورغوي یو تا دالی کړی ناغو ته نقل تو من الکتب ما دې کتابونو نه نقل کړي نو شیخ القرآن ورته دا نو چې کوم کتاب نه دی نقل کړي شیخ القرآن به یو خبره کوله خو سو سو مار کی ایک لوہار کی ورم ادا سے درز بیور کا چھت مخصم نمی چل خطا دو خب صاحب آرام ہوں وہ سو دنگو توی دن کتاب کے ناکادر کتاب ناکادر کتاب میں یو بیو دو اردو کتاب پیشکے بیو بیو دو اردو کتاب پیشکے مناظرہ دا مناظری ہماری ہوئی چھ ما خلقو پیجنی نشو قرآن توی نقل دو من الکتب ما دا کتابون نقل کرده ده شیخ القرآن وقت اللہ دا خبره کئی ها کیسد کشتے ہو ماوی اتا تقید و املا تو دی اکیده ساتے ہو گنا تا دونی چکم کتاب نا اتا تقید و املا وید دی اکیده ساتے ہو گنا اس کده وی چند ساتم اکیده نو شیخ القرآن وی تا پی بیارا دو لینده کرده او کو چې ساتما راګیر شه نظر زره وی اتر کو نیو زور لګی ته لا ما پر دې خوای کوته وګوري نو چې قرآن دوی ته په هیڅ څه نشي ویلې ته زما دا الله کې بیزتی دې څو نشي کول ته به ما شه شه قرآن الله دې رحمتونه وليږي هغه ډیر کار کړی دی لارا رسا مکڑی دا اوز پی صرف تلل لی محنت آغا کڑی تکلیفون آغا برداش کری وار ٹاکول برداش کری جیلون برداش کری مصیبتون برداش کری زمان مشر رو رو اغلا زہر ورگشو شہید چھڑی دا پر وارم نو کڑی آغا کار کڑی دی آغا کار کول دادیر گان دی تیار میدان عربی آسان دے شیخ القرآن محنت کرے دے کار کرے دے دا شرک رد دا بدعات و رد بیا دا قرآن فاہمائی دا پارا جد جوہد مولانا کو سرنیازی دا بطوری او خاص سرے ہو او خطوری سرے ہو اونا کو تفانے ہوا یاره دا د شیخ القرآن بارک دی او اس زمانه کې امام ابن تیمیه دی شیخ القرآن یادو هغه د دې زمانه امام ابن تیمیه او هغه مجدد دی د قرآن فهمای د تاریخ مجدد او د شیخ القرآن نو مخکې چا د قرآن خلاصه نشو لیکلی نه لیکلی و اصول د قرآن چا نشو لیکلی چه قرآن بسنزده که کچھ غاری و راو لگی نو دشه پر قرآن اگر اصول راوالی مخی رستو که اصول قرآن نو لکه من بویس او لکو داده من ندی تا دشه پر قرآن دی اگر اگر ترتیب ورکو خلاصه ده قرآن سند دوار باندې کې او اوغارې د بیا خلکو نقلونه کړی دي. دا جدا خبره چې مخکې رسول کیو خپل دیوی کی دا که څوک ځانته چې قرآن وایي دا به اصل وایي نظیمه نه بل دی چې قرآن هغه و چې هغه د قرآن فهمای مجدد و نو هغه یو کار ورته نه و. یو خوا د شرک رد، بل خوا د بدعات رد، بل خوا ته د قرآن فهمای تحریک چلول، بل خوا قرآن خودل، بل خوا د موحدینو یو جماعت جوړول، هغه منظم کول دا آسان کار نه و. نو انبصار هغه بچی خو قرآن ولیکه په رد شرکې. نواب صدیق حسن خان لیکلی و دین الخالص، حلال الله دین الخالص، خبردار الله له دین خالص، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، هغه سان چې غوښتي ول بغیر الله نه نور مددګاران، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، نو هغه وایي موږ د عبادت نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا، مگر دیو پارا چنیز دی کی منگا اللہ تا درجا کیوئے ابن جریر وئی اِلَّا دیو فَرِبُونَا اِلَى اللَّهِ الظُّلْفَا اِن مَنْزَلَةً وَدَرَجَةً وَلِيَشْفَعُونَا فِي حَاجَاتِنَا چھنگا منزلہ درجا کی نیز دی کی او زمان میں پارا زمان پارا جو تمہیں شفا رسو کی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من دا عبادت نه کوو مگر دې پارا چې نزدیکی من الله ته درجه کې دایمه زمونږ پارا شفاعت کوي هر موږ الله ته نږدې کوي دا به پارا شفاعت دا عقیده چې الله دې اول پیدا کړو اخلي ثاني او فلک یې اول او اخلي عاشر لا اختیار د جزئیات ورکړ. هغه دې وجنا کتاب الرد علی المنطقيين کې امام دې مې رحمت الله علیه ذکر کړي قطان له قوت مما شر بهم مرض من کتاب الشفاء قطان له قوت من مما شر بهم مرض من کتاب شفا من امر ورتیاب آنا چاسر قطرا شفاوی بانی دبیا لسینا دی کتاب شفا مرض لگی دلیو فرماتو علا دین رستار سن وعشنا علا سنت المصطفى فرماتو علا دین رستار سن اگر رستو قدین باندم رشو وعشنا على سنة المصطفى ومنها بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد جوان ديره فماتوا على دين رستار سن وعشنا على سنة المصطفى ذو مشركين وعقيدة دعوة شرامنها رامد الكو دي زمن آل حديث زمن حاجت سار گئي یا پخبلا یا اللہ توئی سورہ یاسین گو رئی دوشتم اسی پارا صاحب یاسین چکلا تقریر گئی اور بیان گئی نغمد دوار باندے رد گئی سورہ یاسین دوشتم اسی پارا رغوئی وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى شلم آیات راغه دار د کډینای او سره چمنډي والي نور شاګرد میدان ته ځان را سید استاد مارګرته آلا او دا دغه د چې د حقیقت د الله سره چې ګر الله روح قرآن نه لري دا دې چې دې تخري دا نو دې نار او نار د خدای کوفي په زرګونو کال تیر شو خو دا الله یې هم نشه الله ما وتا دې یادې وجا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین رومبای چلا داوئی واقو ما تابداریو گئی دلی گلو شوئو اول دا استازانو طرف تخلق را بلی چدوئی تابداریو گئی نر شاگرد اگا بخبر مرگری تا لراولی او بیخوان دا اگا بازان لب مشروطی جوڑی سالتی مزه وی پیتیر دا مزه ما سر پاتیشا سکر ما سر پاتیشا نتر سر ایمی باگن سر ای جوڑ کی خواسی بیدکار رو باسی قال یا قومی تبیع المرسلین اتبیعو من لا سرکم اجر و هم موتدون تابدارو قیدانا چاچه نوار استاسون اس اجر و هم موتدون او دیدی بسملار باندروانا و مالی آل عبد اللذی فطرنی و ایلیو ترجعون اعتخذ من دونه آلهتان ایا اونیو مزر بغیر اللانا نور مددگارانا هی رند الرحمن بذرن لا تونی عنی شفاعتم شیعن و لا ينفیدون کرا دوگی میرا بان باچا دلون دا تکلیف فائدان اشنا گول مالا دری سفارس شیع و لا ينفیدون ارنم اخلاسو لشی نمی بخبل اخلاسو لشی نرال شفاعت کو لشی دوار ارادو کو خبلا میم خلاسو لنشی شفار سمرا لنشی کولے ولی را مددگم انی اذن لفی ذلال مبین انی آمن تو دربکم فاسمعون اکلا کا مسئلہ کئی اپا کٹوش تو شہید چھا خو مسئلے دنرتو مکڑا خیل اتخل جنہ اللہ ویلی فی جنت تزا چه اللہ وی جنت تزا سمانونو کی چلی شوئے زمانگو کی چلی دے وہ نواز جنت جنت اللہ نرام اللہ جوڑ کرے دے فیل اتخلیل جنہ قال یا لے تقومی آلمونا بما غفر لی ربی ویا غر ہائے ہائے کہ زمان قوم بوئے دے پخوندانا مسئلے چه زبی اللہ بغلما و جعلنی من المکرمین اویدر او مالا و کرامت والاونا کرامت آو چه گاڑی پر نوی لگی دلی او تو گاڑو کی شہید چھو کرامت و عزت تا دا اللہ دربار کی عزت من چھو دا اللہ دربار کی محترم چھو نو مشرکین وی آلیہ نور امشتے چه دری زمانگا حاجت سر گئی حاجت پورا گئی دنی وجنا قرآن کریم کی پدی باندی زور لگئی او لا الہ الا اللہ بیا بیا ذکر گئی چه الہ حاجت روا بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا جگہ پدی وا لگا سورہ صحفات آت نمبر 35 پینزد ارشمو گو رئی تتا تا پتا ہو لگی چ اتفاق پر سکیو اختلاف پر سکیو سورہ صافات آیت نمبر 35 پیزه دیرشم سورہ یاسین پر سے دے سورہ صافات آیت نمبر 35 پیزه دیرشم جگر اپ وعدامیت کیوا پیزه دیرشم آیات چکل دی مشرکین زگرو کی فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ دَيْنَا بَدَارَسِ بَعْذَابِ گَرْوَرْ فَاتِيَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفَادُ بِالْمُجْرِمِينَ مُنْغَا دَارَنْغِ كَارْ قَوْدُ مُجْرِمِينُ سَرَا قُلِ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كِيلَ لَهُمْ وُدَئِ كَلَاشِكُ وَيْرِشُدَيْتَا لا اله الا الله نیشتا دو اکسر گون گئو بغیر دا اللہ نا رب دا الہ پو مانا پوئی دل کنا دیکھو دا الہ لاللہ وئی پو مانے نپوئی گی اغید الہ پو مانا پوئی دل اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اُوْدَئِ کَلَاسِبُ وَيْلِشُ دَئِتَا نِشْتَيَا جَتْسَرْ گَوْنْجَ بَنِرْضَ اللَّهُمَا يَسْتَقْبِرُونَ خَبَرْ دَكَانَا اَوْرِ دَلْبَادُ دِمَا سَلَيْنَا اِلَا يَوْنَمَانَ حَجَدْ رَوَا يَوْنَمَانَ وَيَقُولُونَ اَإِنَّا لَتَارُكُوا عَلِحَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ او دائی باوئے ارمانگا پری فرمدرگاران لِشَاعِرِ مَجْنُونَ وَجَدِهُ اِنَا دَيَوْ شَاعِرِ لِوَنِنَا گُوَا پیغمبر دے شاعرِ پیغمبر دے دیوانِنِ لگا جگڑا پا الہ کرالا چه پیغمبر وی الہ حاجت روا یاو دے او دیوی نا آلیہ نورم شتا نو ذکر ویتا لیوانی وی ذکر ویتا شاعر وی ذکر ویتا سر جگر کولی چه تو کنزل کے زمان آلیہ ہوتا دیتے کنزل وی چوی دا آلیہ ندی حاجت روحان ندی رسول اللہ سلام یوزل د مدینې نه بهر صاحب او سعودو چکر لا روانو یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرورت پیدا شو تقاضاو حضرت او د اسمان دي تاسو یو سره چې خپل ورشو جوړ کړو او علی نه چاپی را پیله تړلو چې دې ته بدن نه او که سوک راگئے نوانب از ما غلامی او سره دیر پالوانو زورورو دیر شکاس باغی وازی گنجوری کور دازی پالوانو رسول اللہ سلام تا پتا نوان اگا گر ارشو تلار چلار نوانب نبی علیہ السلام یونیو ورده توی زما دی علاقی مومنی تراغ دی نبی علیہ السلام ورطوی ما تا فتا نوا لخبر نو ما چلا علاقا ممنوع دا علا دا رسول اللہ سلام نتا بوس گئی و ایمان انتا تسو کی حضرت ورطوی انا محمد رسول اللہ زی محمد ما دا اللہ پیغمبر ما استاز ما حوالا تاری خان ما پا اسمان گوختی اخوائی پا زمان کا راکڑی زبو تا پسی گرزی دم او زمان را رلا سلو رالی او رسول اللہ سلام دوئی انتا اللذی تصبو آلیاتانا تاگا سرے چی زمان کا آلیاتا تا کنزل گے نبی علی صاحب کو کنزل چنی امنو گڑی وغه داوی چې आले هر دي حاجت را هان دي الٰه الله دې وروته انت الذي تصب عليه تنا تاسو سره چې څنګه आले او تاسو کمزل کې څنګه دې سلام دې وي ما د پرزور راځي کزر دې راوا چودم لږ غړې به نام کې درکو او کما راوا چودې دې مرګ دې نه پرې ده دا مطلب هو دا چه زه پالوانی ما زوراوری ما نوان بی راواچوم بی زده بیکم سبت بیکم ابیا بی وجنم نبی علیہ السلام وردوی چستا شور دی پر زورو تنو چکشا رازا کدنگن زمانی مولی سیگوی تو با دی خودگر زیدو نین زیو پر زور سروگی دخبتا کولی یہ جمل لک تیز گردی یا بل سکار کې مړه دا د سره خنخ کاری دا نه دی په کار دلا زکه دې نشي کولی نن نبی علیہ السلام ورته چې ستاسو ته ناراضه نو هغه مټي والی لنګ مضبوط کړ نبی علیہ السلام ورته مټي والی دوه الله سواچول او چې دوه الله سواچول هغه پهلوان چې راغلا بسم اللہ تے والعزا شروع کم بینداد دلاتا دو عزا باندے نبی علیہ السلام چلکڑا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتکا استغیس اے جون دیزا تا تدبیر گو گیا دار سا سانا بغیر براجت سر گولو علنیشتا ستا میرو بانو سر انداد وارما دوارو چگر والا او پناسی واچول او جلد ساتھ تیرے در رسول اللہ سلام پالوانو چت کا حضم کے لئے راواچو حضم کے لئے راواچو گروگری پی ماں تکڑے اشاد ہو لگی دا اوے آو حضم آلی حیدو بوری دلی لاس میں روان راگلو گیا بورزو نبی علیہ السلامی ٹھیک تا پریخوض پتریم زل بیا ورلل بیا وچرکلا بسم اللہ دول غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتکا استغیس پتریم زل بیا ورلل اسم اکیلا بیا ورلل پتریم زل ورلل پتریم زل شاکی نبی علیہ السلام نے ٹھیک تا پدریم دل چې بیا لا سواچول بیا دا چکه والا اپالوانی چت کو زوګی نه راوښ اډوګلې په ماته کړې نشاده ولګیدا نو پالوان ورته ویو و ایمان به راوړ په مدینی جنا کار ورا پورې وخاندي چې درې ځله راوچول نو سی مان راړې پرستو بیا ایمان راوړ یا هغه ساده راغله پرستو راوړ بیا ایمان ا دغه مدینه جنګه بارا پورې خوان دي یوه دا دیش ګډه امام کې والا دغه درې ځلې را پرځول او نسل سره نبی عليه السلام او دغه ګډه سمبال ته بیا دامه وایا ا داسې پیغمبرو نور پیغمبرو بہادر پیغمبرو کلک پیغمبرو دې سي پد کې د پیغمبر نظر په ما قربان چې مشوندو نا قربان چې نظر داسې پد ٹھیک دے ظلم ہے شنڈے پخبل دا خیستاوی شکل پخبل دا خیستاو خود دسڑی سی فرد دا رب نرتوب کو دسڑی سی فرد دا رب غیرات کو دسڑی سی فرد دا رب کلاگوالی کو نتای بدی سی فرد کے چی جس ترگی تو رکڑی دی کتا کتا گوری ہے متقی دے آرام خوری ہے متقی دے دا متقی ہے چکر نکا تنگوری استرگی تو رکڑی پسر اسپینا دپنا چولی را دے ساڑے پدی نصر متقی کی گی دسوری صفت دارو بسوری توب خوان گئی چی بسوری توبی صفت ہوگی نبی علیہ السلام اگا پالوان درو زن راو پالدو اگرد سرو نبی علیہ السلام کل کل بسی رات آو تو پیدر بردر زیدو صحابہ کلک خلقو صحابی وی ان فجنا ارنبن بمر زہران مر زہران اوان کے منگا سر اپاس ہونا وکنت غلامم حضورم زتکر علکو ما ارما پو منڈا باندے غونی ولا ارما لا لکڑاو نبی علیہ السلام نے میتنے پتن راو نتو دا سو چکا مجھے پو منڈے سو نی ولا محور سنگتی لکل بولا بطلل ا دې چې مولا یې چې رواني چپلې برګاګي او ډېر وګورې چې لکه د ډاکټر کیږي انا راځه انا راځه به کیږي دا وی مالا مخکې ځای وګوره کما هغه ځل کم ځای وګورم نه باندې کته نا راځه یې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما بو ته سسته انا واغوز بکم الله یجزی والکسل ودا غوړ الله په تاسو اجزای دا امورنا ورکسل او سستیانا چاکی چی سستی گا اللہ دنان سا پاتی شو دیو اتک کسی لگا دکڑی دان پسی لوم راکائی گی ارو رو بکی گی او بیتے ما برازی سا بکلا او موز باتے نا شوئی چولو مرکان باتے نا تلوئی دیو ایس شیئنی ناراز تا ایس شیئنی ما تا چکم تالیو وی جی ما لکه نیزی وقت دی زائی دی راک او سر آتا نوی پا خواسی بی نو ما با لوی اغگار جماعت تاولی نو باش نیلی گوشی ناراستی دیو بیکار شیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم کلک سره یو بہادر سره یو او ویښ سره یو دا زګي پهلوانان زمګي لایشتل چې هغه تکړه ناراض راغو چې ګرنه بچان شو ماتو نه نه وګو ځم لاو تا وداري به ماته پرې دي سټو پری ټو پری کې کړه دا اعلان حاجه پروا سوره سواد پنځم آیات وګورئ سلام آیات شروع کو جگہ پا اولویت کیوا چھے اللہ حاجت روا یو اللہ دے واجبو انجاہم منظرم منہم ناشناہو گلدہ اچھرائی دیتا یو یرہم کے ددائینا وقال الکافرون حاضا ساہرن کبزاپ وی کافرانو دال جادو گرنیا درو جنا اجال الالحة الہ واحدا آیا گردئی دے گر مددگاران مددگار یکیو دیسو ایچ یو اللہ دے حاجت روا یو اللہ دے مددگار دا نور سنا پیدا شویدی اجال الالحة الہ واحدا ان آذا لشون و جاپو آیا گردئی دے گھن مددگاران مددگار یکیو دیسو ایچیو اللہ دے آجت روا ان آذا لشون و جاپو یقین انداد یوشی عجیبا شئن و جاپو دوئی ان آذا لشون و جاپو یقین انداد یوشی عجیبا عجیبا خبری کئیو حجیبا مسال بیانیو دارنگی سورہ بنی اسرائیل آت نمبر 46 شفت سالو اختم و جعلنا علا قلوبهم اکنتا نیفتہو و فی آذانهم وقرا گلولی منگا پوګونو دای باندې پردې د پوهېدو نه په قران پردې د دغه بد عمل راغلي دي د پسړو چې کله ته په تعبیر کې پاکه نو کله تعبیر کې په ختم القلب کله تعبیر کې په افعال دغه بد عمل پردې ته راغلي دي والله ذات ته نسبت کوي څنګه مهر په الله وو وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا قلوبهم من قتلون غيبان فردي دقوي دون بقران وفي آذانهم وقرا وقلوب الجيل دون دوالي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كلا جهاد كده استعمل القرآن كيوازي وحده يوازي دعوة يو الله لحاجة روا يو الله لمنذكار والله على أدوارهم نفورا وقرد لي بشاقان باني نفرق انجد دي مسالينا شدعوة دعوة يو الله لحاجة روا يو الله لمنذكار والله على أدوارهم نفورا والی گئی بشاگانو باندی نفرد کنگی دو دیم مسلینا چھوٹا یو اللہ حجت مرتا دا یو مسل ازدہ کردہ توحید دے توحید دے توحید دے توحید حجت نشتے یو توحید دے توحید دے واللہو علا اجبارہم نفورا والی گئیو شاگانو باندی نفرد کنگی دو دیم مسلینا دا مسل نمانی دے دینا نفرد کئیو دارنگی سورہ فرقان آیت نمبر 41-42 سورہ فرقان آیت نمبر 41-42 دے مسئلے نے انکار کئی چتو تا چیو الله جتوا دے وَإِذَا رَأَوْا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا كَلَّا جِنِّي تَعَالَى مِنْ تَعَالَى مَغَر پټو تا باندې ټوګر پوری کایو هاذا الذي با الله رسولا هغه مسخره ټوګ یو دا دغه چې الله پیغمبر لګره راتا دي هاذا الذي با الله رسولا ان کالا لذلنا ان آلیتنا لولان صبرنا آلیها قریب دے چرولی منگا زمنگا دمان گاراننا آلیتنا ان کالا لذلنا ان آلیتنا لولان صبرنا آلیها قریب دے چرولی منگا زمنگا دمان گاراننا کمنگا نوک لچوی پدیبان دے وَجَوْمَيَا لَمُنَ هِنَ يَرَوْنَ الْعَذَابُ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا رَئِتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَانُ خبر دا اچانا چانانی ولی اخبر خواهش لامن ادگار اخبر خواهش لارا الہ چخیان و تصوئی خواهش و تصوئی نبس اگه پس روان دے رأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا آية تبعي بدوان ذيما داره شدخبر فائش من القابني وليه أما صغير بس روان دي دغس مسألة الإله شحاجة طواه من القاب تيه والله دي بغير دا الله نبل حاجة صار كله على نشتا بغیر دا اللہ رب الحاجت پرکولو آر انیشہ شرمہ سپارہ ہوں گو رئی شرمی سپارے اول مخو امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بی حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله وطن دلالي قرآن ديوه ازدادك او كري دلالي لا اخترش في رضي رضي زديدي تبواي بابا كينا راضا بغير ده قرآن نشلش وچشلیکو راضا نندر دوا شلم سيباها واما نو بابا بای باکینه روح فرند باکینه او تو با تایر آش ای دندر تشلم اسی بابا وان جشلی کو نو تا بوای امن خلق سماوات والارد چا بیدا گری اسمان نوزمکی و انظر لکم من سمای ما را لگی تاثرات برن باران فامبرنا بیه دا اتازا تباجا زرغنوی منگ پدی بانده باغشی ترو تازا ما لگم اندن بیدو شجرها ما کان لگم اندن بیدو شجرها تاسو یوگنو نشی زرغنو لے بابا اسمان اندنگا چا پیدا کری دی خوی اللہ بابا را بارا نسو گو رئیو خوی اللہ بابا سپرلیر کنا اگو یا ناوانی چا درونی گری دی ناشنشن بوٹی چا درون گری دی اگو یا اللہ نتور دوایا ایلہم اللہ آشن بلا جد سر گونگے سرد اللہ ما حاجتنوم اللہ سر گئی حاجتنوم اللہ پورا گئی دیوی بچیا ناٹور خلچی ہوئی چه سوائی بابا لورشا بادو بابا لورشا سرکوگی بابا لورشا نتور توایا بلوم قوم یادلون بلگدائی قوم دے دا اللہ سرن نور برابر ایو دا دے دا اللہ سرن برابر کری دی نا خدا اللہ کارون دی او دے دے ور کری دی بلوم قوم یادلون لومبا روان سبق دیوه باواله پرلکی روو ما سبقی نولا و دوی مرال بابا بیا سبق وای نو دوی ما یاد وایو هم من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين عجزا بابا زمكا چا برقرار گردونی دا زمكا پزائبان چا ادرونی دا اغنوی اللہ وجعل خلالها انهارا دا بارا سندون چاروان کڑی دی دا نیرونا والی چاروان کڑی دی ابو جللا وجالا لہارا سیا و بابارا غرن چا پیدا کڑی دی ابو جللا وجالا بین البحرین حاجزا دریا برمیت کرا پردی چارا استی دی یو با کھڑے اوبدیو بربات کشنی ابو جللا ای اللهم الله واشهد ان لا سرد الله ما دی وی بچیا دا خو زادہ سر چی ویو چفرانی ذمہ دار دی صاحب حق سر چی مونتا ویو دا دور غټ پټ مولا هغه مونتا وی چفرانی د تو بی ذمہ دار دی فلانه د سر هوگی نو تو دا بل اثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دوئیں گا نبوئی گی پا قرآن بابا دائی دو قرآن ننی خبردار ذکر اردان آئی کہ دائی پا قرآن پوئے دائی باولی تاتا دا شرک خبری کولی درے مراد رالا بابا را آگا بیا قرآن یا ویا تو آئیو نتبا شروع کی اما یو جیبر مصدر ایزادا آہو ویسی بسوء وَيَجَلُكُمْ قُلَفَا الْعَرْضُ سُوْلِي چَا قَبْلَئِ دُعَا دَا جِسْ فَرِشَان کَلَشِرَا بُنِيَ غِلَرَا اَوْلَلِكَئِ تَقْلِیفَ دُعُلِي تَعْسُو دِعَوْبَنَا رُسْتُبَادِكِ دُنْكِ بُدُنِيَا كِي اَوَلْسَا پْلَارُ دَاغِنَا مُخِدَاغَ پْلَارُ دَاغِنَا مُخِدَاغَ پْلَارُ ناشتے بلیلہ سرد اللہ ما بلا جد پورا گروہ نشتے تیوی بچیا دا زمان پا دیکھتے لیکی فلانے صحابیت سے ہو افلانے خودزادہ سے ہو افلانے مولئی سے ہو افلانے پیر سے ہو لے غیق پوئی دل دائیوں تو پوئی ارالے چھتو سمجھتا ہے جے آجے تمہیں آوازی اللہ پورا گئی نستا جواب قلیل اما تذکرون ودیر لگ دی پلوگی لگ دی پاندہ وستن کی قلیل اما تذکرون مادا قلیل ان دلارتی بتخلیل تمین رارا لتخلیل مائز تاکی دپار رارا دیر لگ پلوگی لگو قلیل اما تذکرون دیر لگ دی پاندہ وستن کی سمور مرات شوا رضا بابا بیائی رو یا توالیو کنا نبیا بہتا شروع کی امی آدی گم فی ظلمات بر والبحر ومی رسول ریا بشرم بین اید رحمت وبابا پر تیرد اچھو دریاب کی سوکلار سمئی تیبوی اللہ سوکر سلائے با دنگا ولی زیری مخید رحمت ما تیبوی اللہ اے اللهم اللہ اے شب لیلا سرد اللہ ما اے اللهم اللہ مجھے کوئی بچیا دادو خلق مسلمانان ندی دادو اپلانے ذمہ دار دے اپلانے ذمہ دار دے اے بابا تعال اللہ اما یشرکون وچھا دے اللہ لانا چھدائی شوری کام گئی دے اللہ سر بلسو گو دائی بلسو دے اللہ سر عیسردار دے غولی دی شرک گئی نا شرک دے بابا ہوئی بچیا داتو مسا پبل اللہ روان شوئی من ہوئی تبا قرآن دا کیا تبارا جا خواگی خواگی مسالی باگی اب خواگی خواگی خبر باگی تبا دے طول مخالفی زمو دیانو تمام مليان در بسراو لما تبا غیسر لگ باسو کی بابا دا خوبا دی پر مانی احسانی جتی ما خواتا لگ راو علا او تی لگ را نیزنی کم آتا بطت اخلاسی او تی راو علا مطبو ارتب بینز مراز وائی مولیان براغری امی ابدعو الخلق سمی ویدو ومی ابدعو من سمائی والارد ایلا هم اللہ اشرب للہ سولا اللہ ما قل حادو برحانکم ان گنتم صادقین وطرع رائس تاسو دلیل کئی تاسو رشتینی حادو برحانکم پینزز علیو گورا ایلا هم اللہ ایلا هم اللہ ایلا هم اللہ اللهم الله اللهم الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين تاسو په ګریانو نه وای دا ځکه وای چې په پینځلا او توایو اللهم الله اخر کې په هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين زما استاد مولانا عبدالکبیر الله دې وبخي یو موږ په مردان کې طالبانو او د شهر قرآن نوی نوی وقتو فی تعلیمان اخلاکی شهر را تنجیر بولا او دوی مشهور دے اخلاکی خبری گئی دے بسنگوینو فی منگا مدرسر کی وجه کی خبر وارے چه بوسائی کے مناظرہ را رستم سا اوسائی کے مناظرہ را او پندیر مولانا بیل راجی منگا مرگو سلاو پرا طالبانو پروی چه منگا زود تا مناظرہ بے موینو اگر بے موینو پھر منگا را روان شو سرالو یا جمعان تلو رو بائی کدا مولیان بیر شیرا غم شویو ہر رد پتکی والیو کتابونو دنیا وا منگا چه پندیر مولانا سے وی جنال دے قبل جمعات کے دے آن دے برازی وی منگل دے آلو یو نکسا ناستو منگل اگر تا پوسو کغیوی چے راوران دے اس وراشی تو دی کیا او سرے را دے خیستا سرے دے درمیانا برادر قد دے او رومیان لے او بوگا دے سوینا ٹوپائلا سواتای پسامنا دی رائے وی جنال دے دو یا لپاسی دل او پخیرالی پخیرالی او دیوی چی دادی من داسی قتل چه غدور غد نونگی او دا غد موگوی چه دا غد پتکی بیوالی یا مصابو اور سرعی او دا غوی دادی اگر پیدیر مولا آسی او خودی خکل سرعی او من دا هم پاسی دل ویسا در سوشو ویچه اگر که ناس خم خشاش وشاش ورو پروائی نوان مه من ته تاسو ګر چې ته مناظره لرانې ویاو نو موږ د دې کتابونه یو حد له دې دایره وړي دي ګانا هغه به وتا خېما ها هغه چې المارای کې پرم مجتر ته چې دا ودی ګانا دا ور پسې راوړم نو دې کې به تاسو کې د دې کتابونه کې به تاسو کې یو ګریان چې دې په سره دې یکي اوازه او پروائم نیشتے او دیدائی کتابنو کی بخیر ایدیگی دا خبر اتلی راتلی کسان مناظرے زائم دقشا ہو شیخو قرآن روان چھے مغم روان شو چکے ناس تو وی شیخو قرآن خبر شو روکلا اگر یہ اتان خبر اگرے شیخو قرآن ہوتا ہے چکے نا خبر بزکوم زمان خبر ناشان جوڑ شوئے فاغو زمان خبره اعتراض کول کرا شهو قرآن پاسه ده نو شهو قرآن مسئله شروع کرا او بیا بی فلانی کتاب فلانه صفحه که دیکلی دی ایدازده دی کتابون ده بی قتل ایدازده کتاب راوالا پده که که ده صفحه که دیکلی دی یو زن دو خواهی ده او که بیا غی کتاب نرانست شهو قرآن و ده گوی خبر کتاب نرانی ها وی شیخو قرآن چیز احوالی دقا سی بیاد روی ناخیلی کیوی ها دو برحانکم ان گنتم صادقین ویچی دائیوی وی شور شو مولیان ویچی بیایاتوی شور شو خبر وانا شوا او کلی پیلی شورو شو مولیان طور پاسی دل غوبل شو وی مولیان روان شو او شو غوبران یواز پاتی شو منو سرسرائیو من دار سرگورو منو خمرگری منو شاگردانم نو ویچی دا خلق لار ویمو واتا ویچی دا سچل ویتا کچلو کارا دای خدا غدی شور شور کی خبر روانه کی ویمو تیما تا پوزو کچی جیتا قرآن کم ٹیم چی خلقو تا خی ویزا شعبان کی شورو کوما او قرآن خلقو تا وام درس کوما ویمو ویچی من برازو جی من تا با قرآن وای ویرا چی گیا پاگا کالو ویمو گرالو او دک کسان یو سو طالبان بو گوشر قرآن با درس کو هادو برحانکم ان کنتم صادقین رای دلیل دکا دلیل در سکی دلیل را فلانی ویلی دیو فلانی ویلی درس دلیل دی فلانی دی کلی دیو فلانی دلیل قرآن سنت دی کتاب هم سنتو دی سیر فیم بلو ترناس بی حاضر محقی قرآن سنت زما کسو قائدہ او قدیم ما خلقو قتل فمنهم زائغون لا خیر فیهن ومنهم جائغون تجوید شکی بعض قائده دی اس خیر پکی نشتے او بعض لاؤسم شک پراتی دی یرن مند چاو منو یرن مند چاو منو حادو برحانکوم رائی دلیل ساسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی انبیاء چه اللہ را لگل نبندی را لگل چه الا او حاجت روا یو دے بغیر دا اللہ نبال حاجت سر کولوالا نشتے یو اللہ حاجت روا دے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 پینزو اشتمو ہو رئی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فابدون مگر نگ نگلے استان مکی حسین پیغمبر مگر منبال ویقول آغتا انہو لا الہ الا انا شاندہ لینش آجر سرگو کے مگر زیما فابدون نظم عبادت چکئیو قدیم انبیاء لگلیو دارنگی سورہ نحل آیت نمبر 36 شپک درشن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولَا اَنِ اَبُدُ اللَّهُ وَاَتَّنِبُ الطَّاغُوتُ تاگی سر علی گریم مگا پاری امت کی پیغمبر پدی خبر آبادی اَنِ اَبُدُ اللَّهُ چِهِ بَعْدُتَ اللَّهُ كَيُّ وَاَتَّنِبُ الطَّاغُوتُ او ځان بچ کئی دے عبادت غیر اللہ ما دے عبادت غیر اللہ ما کوئی انیا بودللہ ویتنی بطاوت ځان بچ کئی دے عبادت غیر اللہ ما دارنی سورہ کاف آیت نمبر 110 یو سلنا سمایات سورہ کاف آیت نمبر 110 قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَبِأَمْرِ رَبِّي شَكَرْتُ بَنِي مُسْتَجِبُونَ يُوحَى إِلَيَّ وَقُلِ الشَّمَاتَ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تَبِشَكَ مَلْغَارُ سَاسُ حَاجَتُ سَاسُ حاجت روالی اکھیو مددگار او اللہ یو دے حاجت روالستاسو حاجت روالی اکھیو دارنگی سورہ آراف کی دیئے پیغمبر ذکر کئی چلیم دکم سرکڑ ہوا چی اللہ حاجت روال یو اللہ دے بغیر دا اللہ نبل اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روالی شاہ سورة آراف یو کم شویتا میاتو گو رئی سورة آراف آیت نمبر 59 یو کم شویتا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تاکی سرا لے گرے ہوں گا نوح علیہ السلام میں اپنے قوم تا مولوی لی یا قومی عبداللہ وازما قوما بھئی بابت تو لقسام اللہ لاؤ کریو مینا لخلا اتوب دا اللہ سرا او کری تما لخلا اتوب دا اللہ میں او کری یا لخلا اتوب دا اللہ میں او کریو بھئی بابت دادری اجزادی قوم عبداللہ کی او بدو ربا کم کے ایا کنا بدو کی زبیان ذکر کوما تفصیل باند کم گیا قالا فقالا یا قومی عبداللہ واغا وازما کوما دے بادت تولا اقسام اللہ لاؤ کئیو ما لکم من الہ غیرہو نشت تاسو لاسو گلا بغیر اللہ ما وربلی پیزش کے تمایات آر نمبر پین ساٹھ وَإِلَىٰ عَدِنَ خَوْمُ هُوْتَا قَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِمْ غَرِهُ آدھیانو تام لے گلے یو دو حرمتی حود علیہ السلام حود علیہ السلام داغر قبر مالی دلے اوہ عمان کی سلالو علا قبر ما بگی پکواد اسکریم و مشینام لگوئیو او کاروار می کو زبط لما نو دا اول دے واللہ آلم وغی چه بسلی کلی و نوغا دا دا کتابونو سر سید آتلل وَإِلَا عَدِنَا قَعَوْا مُوتَا قَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الٰهِمْ غَيْرُهُ وَعَزَمَا قَوْمَا ذَهِبَازَتَ الْإِقْسَامَ اللَّهَ لَوْ قَرِيُّ ما لکم من الہ غیره نیست تاسو باسو کلا بغیر دا اللہ ما سو خاجت سر کرن کے بغیر دا اللہ ما نیشتا ما لکم من الہ غیره افلا تتخون آتاسو نیاری گئی دا اللہ ما ورمسی دری اور یای میاد تاہر سالے ہیں وَإِلَا ثَمُودَ آخَامُ صَالِحًا قالا یا قومی عبدو اللہ اما لکم من الہ غیره نقول مثالی علاقورون اما کردنی دی او باقا علاقہ کی گرزی دلے ما چھے سڑے اوکوری لگ اوار زتا لیو زجے لار ما نو سعودی حکومت ارد سکنا پرے خودل نو امت کیا گئی او آفیس و دستاو زاغی تلالم نماغی تهوی چه زراغلی ما ایدا زاغی نو گوه میدان ممنو دیدی دمون سکن پریدو نوگه دارکتر ده زمیلاو شم نماغ تاوی مازه با پاکستان که ده قرآن درس خو او الحمدللہ مگا موحیدینیو ده توحید پرچار کول ده اول ده محمد ابن عبدالوحاب کتابونه په پاکستان کې ما زما پلان شایع کړی دي او پاره باندې هغه شاه او نیکه د محمد ابن عبد الله په اصول سما صاحب باندې ما زه په دې نه تراغل چمن دا وایو خو چې دا ځای نه وګورل لګ نور د سړی لږه اضافه وشي خو تاسو ته یو خبره کوم ستاسو ټولیزم نشته وزارتونو کې ستاسو ټولیزم وزارت نشته او ټولیزم دا د مد ترکه د باره یو بهترین کار وزارت دی چې خلک سیل لذي چکار لذي هر پاغه علاقه کې پاغه ملک کې خزایو نه نو خلک لاړ شي هغه کې وګرځي سیر و تفریح کی او سیر و تفریح سفر نه ده تاریخی زائنے ہوں گوری او پاری باندے گتاسو ٹکٹ کے دئی نو اگا ٹکٹ با اندار گئی نو تاسو خزانے تبایو آمدن شروع شی کاروبار نو خواده با می گرتا ما تا خدا غیر ده میزان پتا و نمائعی که با تاسو تا فائده ای چه ما داوی نو ما تا وی ترازا دل دخلت گودلم کینو لما او پا سکرین بانده را تا اغا هر سوی لگول دا فلانه زایده دا فلانه دا فلانه یو یو او غیر را تاو خیل او ما تاوی زمخ کی اطلاع کوما تاسو ورشه گیت بتاستا کلاو کی دنو ورشه او گوری او تا خومنگ غیر خما شروع اکرا ترداریر بخوا جزا لرما ای ما تا گیت کلاو کو ری پروتوکول راکر زدن لرما دا سمودیانو اگا کورونا چای کم جوکڑی گو تو ورلالی کمری او دا من یو کودالی پلن مخی دا بایوری اتا تسکو روی او یو کهای کهای اغا تیره سکی نو اغا کورون اغای پا کهای جوکڑی گو دکا دا کهای اغا نخی پکیوی او گتی کدستی وی او پایی کدستی وی میرا ممرا با کمرا وا او ټول غاټه وا هغه کورونه ټول ماو کتل او جزران نما هغه کې نه ویني دا موبایل راوته وي نما په موبایل دغه تصویرونه دغه کړل او هغه کې به هغه موبایل چې وچا نیونه هغه لري نو جوړم اوس هغه چې چا مو پاتې کول دغه ځان ته دوی شي نو هغه باندې ما یو مزمور لیکم او بیا دا آگه نا بعد رو رو آغا تویلزم آغای جور که روان شو و سمودیانو آغا کورونا آغا زایونا آغا دوروکی آغا زای چکم زای بیو بس کلی آغا طول آغا وفکی ما کتلیو رستو بیا بلا خلق لولا ویلا سمودا قام صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره ویارا صالح وازما قوما دهی بازت طولک سامن آلاو کئیو ما لکن من الہ غیرو نشت تاسو باسو کے الہ بغیر دا اللہ برد طول داوئی ما لکن من الہ غیرو نشت تاسو باسو کے الہ بغیر دا اللہ ورپسی آیت نمبر پچاسی وَإِلَى مَدْيَنَا خَامْ شُعِبَا مَدْيَنُ وَالَا تَلِي يَرُمُنْغَا يَوْدُ وَيَرُدُ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَا يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْلَاحِنْ غَيْرِهُ نَوِي يَا زَمَاقُمَا عِبَادَتُكُ إِلَى اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الْلَاحِنْ غَيْرِهُ نِشْتَتَا صُلَاسُكْ هر یا پیغمبر چکل آواز کئی نو علیہ السلام وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره وازما قوما دیا اللہ عبادتو کئیو نشت تاسولا بودا اللہ مبل الہ حرد حود وی یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره حرد صالح وی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره وازما قوما دي الله عبادتكم نشتا سما بلا الله نبل الله هل تشعب يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره لك تجرى الوهيت كرا ما مرك خالق الله من رازی کی اللہ منہ مددر دا عالم اللہ منہ بارانون ورہون کی اللہ منہ مشرکینو نزول اکول حجن اکول خیراتون اکول جماعتون اکول فتی اکولو کی متفقو خو ایلائی حاجت روا اہلی اللہ نمانا چنا آلہ نورم سے حاجتون نورم برنگی او سرگی زکا اللہ انبیاء قدیم صلی اللہ علیہ گریو چاری او دا آواز کئی یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره وازما قوم ادعو الله عبادتكم ما لكم من اله غيره نشتا سلا سوك لا بغير الله ما بل حاجت سر بولیا لنشتا تدیو جی علامہ ابن قریم رحمت اللہ علیہ وئی ہے اچھے تدائی گمان کے اچھے اللہ خالق منین بردائی ایمان دے قالو و اقرار العباد بے انہو خلاقهم و منتحا لیمانی چھتے یہ اللہ خالق بردائی ایمان دے دا مومن شو والناس فی الایمان شیعن واحدن کالوستین دا تماثل الاسنانی حضر ای دعا کی دوئے چی ایمان کی خلق یو شان دی سجد گومن سے خاکون یو برابر دی فاسعال ابا جاہل و شیعت اہو امان و لا امو من عابد الاؤسانی دیا خدا ابو جان نتا پوسکا دا خدا اگر بھلن نتا پوسکا چلن درگا انو عبادت کو ای خالق اللہ منو بین منو وَسَلْ عَبَا جَعْلُ مُشِيَتَهُ وَمَنَّ وَلَهُمُ مِنْ عَبْدِ الْأَوْسَانِ وَسَلْ الْيَهُودَ وَكُلْ أَقْلَبُ مُشْرِكٍ عَدُ الْمَسِيحِ مُقَبِّلَ السُلْمَانِ يَهُودَ نَتَبُوسُكَ وَغَمَا سُمَتَ مُشْرِكْ نَتَبُوسُكَ خَالِكَ اللَّهَ مَنِكَنَا وَسَلْ سَمُودَ وَعَادَ بَلْسَلْ قَبْلَهُمْ عَدَ سمو بیانو تاپو سکا اگلی اگلی امت اگلی جنو تاپو سکا جائے خالق اللہ منکانا وَسَلْ عَبَا جِنِّ اللَّهِمِ اَتَعْرِفُ اَلْخَلَّا دَعَمْ اَصْبَحَتَ زَانُ قُرَانِ تو پیاریانو دا نمشر اللہ ندین تاپو سکا چھ ابلیس خالق اللہ منکانا اگلی فَلْيَبْ شِرُونَا فِيهِمِ مِنْ كَافِرِنَا هُمِنْدَ جَامِنْ كَابِلُ الْإِمَانِ نبیاء خوزیر والا سبس دول کامل ایمان والا دی مشرکا بشتے نا مشرکینو اعلان بغیر دا اللہ برمانا اگر یہ حاجتو نا دے سر گئی حاجتو نا دے پورا گئی زکا منگا دے را مدد کرو نا قرآن زکا پاوئی باندے رد گئی چه اعلان حاجت روا بغیر دا اللہ نبی نشتا دیو جی کانا چه داغی تذکرہ کئی سورہ فرقان درم آیاتو گو رئی سورہ فرقان آیت نمبر تین درم آیاتو داغی عجزی بیان کی داغی احتیاج بیان کی چرا عجز دی محتاج دی آلہن دی وَتَغَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَتَانَ اُنِيَ اللَّهِ بَغَيْدَ اللَّهَنَا نُور مَدَدْگَارَانَ اِلَاح مانا ما مخیق کرے گا کُلُّ مَا تَعْفَ مِدُوَ عَلَيْهِ بَوْوَ اِلَاحُكَ پیرانی پیر جنانیت درماد محمد اللہ لے اَلَوِي کُلُّ مَا تَعْفَ مِدُوَ عَلَيْهِ بَوْوَ اِلَاحُكَ وَكُلُّ شَيْنْ تَخَافُ مِنُوا وَتَغْذِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشي بيدار دل حس يوشي هاولي بيدار دل شوي دي هم زمير دل زيد قول راري ومن سرجم زيد قول لرازي ولا يملك مرد براغي رجام مرد لنگيش لولو اولياء كرام لولو نيكام بنيان مرد براغي حضرتوي على إن للموت سكرات زاد مرنے سے لوگو لے وَلَا يَمْلِكُونَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وَعَدْدَارْ نُدِيدَ مَرْدُ وَعَدْدَارْ نُدِيدَ جُوَنْدُ وَعَدْدَارْ نُدِيدَ پَاسِ دُوْدُ قَبَرْنَا سورہ صفا الفاظ قرآن ہوئی صبر حبیر و حالی کلا ہما کل لیالی وَلِدْ مَعْبُوب ظَلْفِ عَزَمَا حَال دولہ پشاند تورش پیگر زیدلی د قرآن اعجاز د قرآن بلاغت او د خلق اعراض د قرآن نا چه د قرآن کتاب شاعت بردوله او دو تایشو گزگار نده تیو نیشته واسرا د قرآن کتاب نه زان خبر نکه قرآن کتاب زان پورا نکه نو مشرکین د غیر منقاد یو ڈالا و مشرکین من دشل تعریفو کر او دا مشرکین من سنور جسمون ازی کر کر مشرکین بل عباد صالحین مشرکین بل کواکب مشرکین بل ملائکہ و مشرکین بل جن دا شرک من دو کسمون ازی کر کر شرک اعتقادی و شرک فعلی بشرک اعتقادی سلور کسمونا شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت اور شرک فعلی اللہ اقسام تحریم ما حل اللہ تعلیم ما حرم اللہ اور بیاد مشرکین و موحدین اتفاق پکنو مسئلو کیوں اختلاف پکنو کیوں اغام ذکر کرو دینا فرقا دغه مرقادونه اغو اليهود اليهود داغه دلاوا چې دوی ځان د موسی عليه السلام تابعدار غنو ابراهيم عليه السلام اولاد کې د يعقوب عليه السلام اولاد کې دارا ویانو دوی ځان ته علماء ځان ته پوهه خلق وي وصاره دا اغینا دا اللہ کتاب شاعتا غردولو حوالے ناسی منسیان لگولو تاریخی تحریف کرو دخبر خواہش تپار اغیر بدل کرو دا اغیر وصول چیو نبسلو یو مداحنت اول اغیی که مداحنت راوی سوستی رانا بیادین کتمان حق حق پتول شروع کل لگا اول سوستی بنیاد بیاد پتول شروع کی دریم اتر کی عمل چه بیاد عمل پر خود ارسلورم تحریف چه بیا تحریف دا اللہ دو کتاب کی شورو کرو ہمیشہ بنیاد دو سستای نرازی زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا خی اللہم اینی اغوظ بکا من الحمد والحزن و اغوظ بکا من الغیز والکسل پناہ غالم بتاثر سستی آنا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ سُسْتِي چِرَاشِ نُبْيَادَانِنَ بَعْدْ حَقْ پَتَيَّ اَلَاغِنَ بَعْدْ بِيَا عَمَلْ پْرِيدِ اَلَاغِنَ بَعْدْ بِيَا تَعْرِیف شُرُو کی بَدِن کے دَخْبَلْ زَان دَپَارَ عَزَقَ پَدِ چکا دا نکو ما مخدا با ما باندی را اولی نتعریف شروع کی سورة البقراء یو کمت عیمیات لگو بوری سورة البقراء یو کمت عیمیات نوان تا ذکر گئی چندری کار بیاسو یو کمت عیمیات سورة البقراء وَلَيْلُ مِنْ لَذِينَ يَتْغُنَ الْكِتَابِ بِأَيْدِهِمْ سُمَّ يَخُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَلَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ وَلَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ فَلَيْلُ لِلَّذِينَ يَتْغُنَ الْكِتَابِ بِأَيْدِهِمْ حلاکت دیا کسان اللہ چھلکی کتاب بقبل اللہ سنو زان نیولی کن تاریخ شروع کن ثم یقولون حاضا من عند اللہ لیشترو بیه ثمن قلیلا دا کارو دیل اگو جی دنیا اگستا دو دنیا تو گدی رپارا دخوای کتاب کی تاریخ شروع کن لفظی معنی بزر کالج بقبل زارا شبیا کو فا فویل اللہم مما کتبت ایدیهم اردی آیات کے لکشمی رئی یو ٹکی دریز آوارا ہو رئی دی گورا فویل اللہذین یتبون الکتاب ایدیهم وویل اللہم مما کتبت ایدیهم وویل اللہم مما یکسبون کمی اللہ فضی دریز آوارا ہو ویلن وَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ وَرُكْشُوهِ تَبَارُكْشُوهِ اُسُمْ تَبَارُكِ عَلْدَبَمْ تَبَارُكِ سرخوائی کتاب کی دی تعریف ہوتا ہے دنیا میں بیٹھے رہ پا رہا زکارت پا مولا دے کانا نو پا مولا باندی چکا لغت شروع گی قرآن نو بیا پی سمرت خیئی مولا لا مقامی نو چتایی کو مولا چا غوزائی نو سم بیا غوزائی یو ذلی حدور اوچد کی یا فائلہ اللذین آمنوا منکم واللذین اوتو علم درجا درجی والاول کی خوچرا بغیئے مداسه راي بغير مسلو كما مسل الحمار يحمل الاشارة مسلو كما مسل الكلب ان تحمل عليه الحص چوچک مقام ور گئی اتباع د قران او سنت چې یو کده له درجه شوي او چې دا وی خلاف دی وګور د سپیر له خاط نه بدتر کوي دا څه ورته راځي فويل للذين يرتون الكتاب بايديهم فَرَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَرَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا اَكْسِبُونَ حَلَا قَدْتَ دَيْ لَغَدْ آنَمْ دَوَجْنَا عِنَا چِدَئِ كَئِيَوْا حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَرْقَ بُنَّا سُنَنَ مَنْ قَانَ تَبْلَكُمْ حَجَنَّا لِبِنَّا لَ تَاسُبَدْ آغَچَا پَلَا رَبَانِ سنگا چه تلیو تلی سر برابری آئی چه سکور نامتا سکوی دیو جنا شایل اولا رحمت اللہ علی من فسدا من علمائنا ففی شباہ من الیہود ومن فسدا من عبادنا ففی شباہ من النصارا سوچ زمن ملیانو کی روان چو نوائی کی بوئی دیو یہود را دے او سوچ زمن امیانو کی روان شو دیانگی بوی دینا سوارا ہو آلے زکا سچ اگئی کوئی مرانا کارون ادیم شروع کر سچ اگئی با دوکا کولا بیمانی بے کولا زان بے با کتاب اتحرم داز شروع کر ندی یهودو کتاب تورات اردیو من با تورات باردی ایمان دے و ثابتون اینشی جدا تورات دی چه اللہ را دی گلے دی زکا کل چه با یهود بختنصر مسلط چه ملاغی دی تورات او او دریس او اکال بعد یهود بیانا جمشوی دی او سارات را جمکڑی دی او نکڑی دی اگل ایمون تورات دی بود دی دانشی ثابتون چه دا آنا تورات دی چه اللہ موسیٰ علیہ السلام لگر کڑیو نصارای من انجیل منو او زمان دی ایمان دی اسمانی کتاب دی خدا نشی ثابتو رو چدا آگا انجیل دی چا اللہ عیسیٰ علیہ السلام لگر کرو زکا اناجیر اربعا دی یو انجیل دی مطا دی و بل انجیل دی لوقا دی و بل انجیل دی یوحنا دی و بل انجیل دی یونس دی نکوتا چا آگا انجیل را چا اللہ علیہ کرو یو دا مطانا رسر برو دا لطا بلی حنا ویلی یونس یو مسلمان دے چلدا ثابتو لسی چدا کتاب منتا اللہ علی گلے او کاغب مشرق کی مسلمان دوا چاگا کتاب رانا چی اللہ علی گلے نتنا قرآن دا اللہ علی سے فاتحین اپا ورنا ستم دے او کبا مغرب کی او کبا شمال کی او کبا جنوب کی یا او مسلمانانو کی اتفاق نشتے مسلمانانو کی اتفاق شتے په یو کتاب اتفاق دی، یهودی او نصاراو کې نشته. خو دا جدا خبره چې د خپل مدافعات نشي کولی، جواب نشي کولی. یاره موږ له ماډرن اسلام پکار دی، ولې هغه دا ماډرن اسلام به ته څه نوی جوړې؟ هغه اصل اسلام نه اوسه، پای کې کمی وکړه نوی جوړ کړه، او که کمی نه وي نو بیا هغه کافي دی که نه موږ له هغه پوهوی موږ له د دې وجنا د دوی په تورات کې پنځه بابونه وو. یو شواهین وو سفر التکوین، چه پاغی که پا تورات که سفر التکوین که پیدایش دا آدم، دا آدم علیہ السلام و دا حواء، دا حیات نوح، ابراهیم، اسحاق و یوسف اگا ذکرو تاریخو. دیمو سفر القرون جو چه پاغی که ذکر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون و دا بنی اسرائیلو. دیمو سفر الاحبار چپائی کے داغئی دا شریعت تفصیلو دا حوالو دا حرامو. سنورم سفر العدد سفر باب، سفر العدد چاہی کے تعداد دا اقوامو دا بنی اسرائیلو، اوکر چا بنی اسرائیل دا مصر نوایتلیو دا خوارشویو داغئی جنگونا داغئی ذکر دے تاریخ اکثر اغرالی. اور پنزم و سفر الاسسنا چپاہی کے احکامی جزیوں سفر الاسسنا بیادنی تورات یہود و شرح ہی لکلے سنور شرح اگئی لکلے یو ان نبیین تیگنا انبیاء علیہ السلام معایز و تدرین نو دیما اترکون چپائی کے راگے ترجمی اعدائی لکلیو درہم و علم دراش چاہی کے تشرید و علوم ہوا لگا سمچے حدیث شرع و قرآن او سلورم تالمود تالمود یعنی تلمیز چاہی کے فقہ دے یہود ہوا پہ ترتیب ہے پہ ابواب باندے دا یہود دادر بدترین قومو دی مسلمانان و سخت دشمنان او قسم دی تو دنیا کی دری قومو چاند مسلمانان و سخت دشمنان دی. یو سبایانو یو اید قادیانانو او یو یهودو دا نور ختم شو اوز بیا تازکی خو تازکو لینی شی دا یو پاتی دی یهود اغبا یو افراشی چه گتا با آواز که یا مسلم حاضر یهودی ورائی فقتلو راش مسلمانا زمان شاہ تا یهودی ناستے امرے گا. دا یهود دور بدترین مخلوقو چ انبیاء علیہ السلام و جل دا اللہ انبیاء علیہ نو پر خودی بازار لانو کو لاؤشو ہے اور دونس انبیاء علیہ السلام و جلیو چیو با اللہ راولے گا نو اغب مرگ شہید بے گا نو اللہ با بل راولے گا نو اغب شہید کا نو اللہ با بل راولے گا نو اغب شہید کا. سورہ بقرہ آیت نمبر 61 یو شیطمو گو رئی ددئی اوسو کی اردارا اغا خیو چلوئی کارون اسو رامان اسو. سورہ بقرہ آیت نمبر 61 وَاِذْكُرْ دُمْيَا مُوسَىٰ لَمْ نَصْغِرَ عَلَىٰ طُعَامِ وَاحِدٍ کراچی ویتا سوہم موسیٰ علیہ السلام صبر مگو منگا پہ خوراکی یو کے سنبان دے توام واحدن واحد خدو یو منو بل سلوائی دو نما مانا کیا اشکال لڑے گا یو قسم سارم دقاو مخامم دقاو شروع قرآن دقا مانا کولا وَاِسْكُرْ دُنْيَا مُوسَى لَمَّا اصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَضْلًا عَلَىٰ رَبَّكَ يُخْرِجَ مَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِطَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وعلشوا مضربان مهر الذلة دخواره وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباروا بغضب من الله راقير شو بغضب باني دي طرف دا اللهم يا يهودي يقول تاسو خسوان پا مسكد من دلاري كوي او تاسو من منی کوئی ام من دوئی بغلط ای او تاسو آئی چه دینا صراط والمستقیم من دیاوائی صراط والذین انعام تالیم لا دانا کسام جتا پہ انعام کرے نو انعام کو بمن شوئے دے قرآن کی علامہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ دی انعام تالیکم ونه امت هم بني اسرائيل بانده کرو ده امت کمو آئے کنو ورپسی ورپسی غیر المغضوب علیهم چند دی آغا چه غضب شوئے ده باغی بانده آتا سبانده هم غضب شوئے ده وباعو بغضب من اللہ رائعیر شوئی بغضب ده طرف دا اللہ نا ذالک بیانم کانو یفرون بی آیات اللہ دا دیدو اجنا چھئی کفر کو پایا چنو دا اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وجلب انبیاء علیہ السلام لربی جرم دا انبیاء سے جرم نو وجلب انبیاء علیہ السلام لربی جرم ذالک بنا سعو وکانو یعبدون دا پس وردار ایچ دینا فرمانی کرویا وکانو یا تدون او دید حد تیرے کون کی دارنگی انبیاء وجل حد تیرے کو تاریخ دا اللہ کتاب کی کو نوی ارسو نمونی ہر پیش کرو نوی اردو یہ پانزو سمیات ہوئی سور بقرہ کی چردہ یامان سو وَاللَّهُ مُوسَى بَيْنَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ تَفَضَّلُوا إِلَى مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ لَسَأَلَتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَارَ كَلَّا جَاءَ رَبُّكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلَامُهُ ثُمَّ تَفَضَّلُوا إِلَى مِنْ بَعْدِهِ بَيَاتَ سُغِيُّ سِلَامُ خُدَايَ تُوبَ پس دکلو موسا علیہ السلام نا و انتم ظالمون یہی تاسو ظالمان کار داو ربیا دا آنینا اردل او ظلم کو گیا پیزم او سمیاتو گو رئی و اس قردم یا موسا لنو من لکا حتی نواللہ جارتان کلچ تاسو و موسا علیہ السلام چاہے منگا ستا تصدیق نہ کہو دے ایمان سے اللہ جلام راشی ممانا دے تصدیق لنو من لگا حتی نو اللہ جارتن ترہی بورے چوین منگا اللہ لرحکارا فاقمت گمو سائقاتو انیو تاسنو چنے کورا تاس سوال چوینو کرو چمنگا اللہ کارا وینو دا سوال ہمو سائل اسلام کرو ارو ویلو اللہ ما پزان اخایا اینو یهودی باندی چگر والی شو موسا علیہ السلام باندی نا باو دی سوال کو یو دی ارو ویلو منتا اللہ دیزان اخایی موسا علیہ السلام وی اللہ ما پزان اخایا نیت کی فرقو کل کل خبر ایوی کو نیت کی فرقی نوچی یو کئی نو یو شانی اور جبلی کئی نبیابل شانتی دای چې موږ ته الله غیا دا د زړه د مات دی جنو موسی علی السلام چې الله ما ته ځان غیا هغه د مینې او د محبت دی جنو نو په نیت او اراده کې فرق وو قال قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى تولى جهرة فأخذ مصعقة وأنتم تنظرون ونيا تاسو لنا تشغي وأنتم تنظرون وتاسو قتل بآد نمبر يوكم شبيتا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بدل کا کسانو چې ظلم کړو ما او بلې ما چې بيدا غنو چې دیتو نه شو الله ورته شي او دوی په بل شي فانزلنا للذين ظلموا ذنبنا سماء بما كانوا يسبون من ظالمان عذاب راوړو بما كانوا يسبون تصرف داغی چه دریم ما تهمکیو کمون دا اللہ لا دا اللہ حکم نیم ما تول دا دی یهود و ذکر چکل قرآن کئی دا دی یو خباست نوی یو خباست قرآن ذکر کئی چه دا دی یو پلیتی نوی تا سورہ مائدہ کی دا دی گن سیزونا ذکر کئی ہو چی یو گن دی نو کله به حرام غوړل کله به ظلمونه کول کله به یو څه کول کله به بل څه کول سوره مائده آیت نمبر 68 غوړی سوره مائده آیت نمبر 68 وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان من ما دغه دغه چې تلوار کوي تخواری و رکم آد زیادی کیه شرک آد و بیداد کیه اسم ماکان محرم الجنس چلک آد دیر پر حرامی و دوان چلال شرین آوری لکا بیداد واغلیم و صحبا خوراک دری آرامو کے لبیس ماکانو یا منون خانوا بردی آچ دری آمال کو لولا ينعهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعقلهم الصحطة لبعصا ما كانوا يسرعون ولين من يقول رد من كارول نقول لبعصا ما كانوا يسرعون خامغا بردعاتي بيجورون رد من كار بريخده نقدم ملاحظ من كار بريدي اغم دی یهود و اغاکار آغسته زکر اکل آما ایاه الامار دین مالی اراکمو تغاز تمو ان منکرات الامیری و اغم الامار اولون درد منکر نستر کے پتے گری دی انا الامر دل معروف ایرانای فرضکم فارس تمو ان ذاک ایراز حاجری امر دل معروف ایرانای منکر ستاسو فرض دو ستاسو برے خودن اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنصروا بالحق اهل المناكب تاسو دا الله وعدنا واغسطي ستاسو دا رد منكرات كوية ولم سرق بدكت دي رد منكرات بلقل اي او دا نناكار يهود دا عدتو سرد منكر بهمكو الحرام دي خورل ظلمون به کول پسو ما بسی روان دی او انشاءاللہ کرا چه من بخبر زائران شو سورہ بقرہ کی سورہ مائدہ کی ہوئی نمو مگیارتی دی خباستو میں ذکر کرو دا پخوانو او دا غسانو چه دا پخوانو امدہ عدتو نو دا غسانو امدہ عدتو نو دی دیما ترکاو نصارا چناغی سرا کلتیو ایت کے سوچ کے نتبا گوری نتاری کے با اللہ داغی حالا صفات مضمومہ ذکر کری اور داغی پا صفات مضمومہ بعد با رب کری نسوارا داغ دلوا چدئی قرآن دی عیسیٰ علیہ صلات و سلام تابدار گنا ادائی من تعالی انجیل را لے گلے ہم باہی باندی روانیو دا امیانو ددائی خبر بیسانا دوی کسی کتاری ہوئی بس ددیو جن عبداللہ مبارک ہوئی لیلال اسلام من الدین لقال من شاء ما شاء خسامت با دین کے دیوے نمبر چاچ سوید و حد اوگی جدائی خبر اٹھوڑ بے سامت اوگی سورہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ توبہ عذاب سورہ حدیر مجاللہ الحشر منتحنہ صرف جمعہ منافقون بلگر سورہ تم کے اوگی تذکرے کری اگر انشاءاللہ کل چنو بخون زائرہ شو بیا به موږ تفصیل کوو دا نصارا چې وو دا اکثر امیانو ما دوی به کیسو په سر روانو او دا زګرګانو بس د دې د قرآنی کریم چې کله په دې باندې رات کړي دوی په ځان د زګرګان جوړ کړي ګډونو کې ناسو نو الله یو ورهبانیه تبتدعوها ما كتبنا عليهم ورهبانیه د ځان نه جوړ کړو ما په دای باندې نو متوال کړی دا ورهبانیه د ځان نه جوړ کړو نو موږ بوتونه کې بناستو طرفو کوتا اوبز ورګمو نه ګمو د طرف ته بناستو انوس دلیل او فهمو حضر برگانے والے لگا سورہ آل عمران پیزش کو اتبایاتو گو رہی نوان دیتے مطالبہ کئی یا علی کتاب لمتحا جنفی ابراہیم وما انزلت توراد الانجیل اللہ من بعد حبنا تاکلون تلوہ ابراہیم علیہ السلام زمان پر دینو آئے اوزل پنجاب کی اوتند بلنا تاپوسو تو ویتا محمد رسول اللہ پیجانے ناغوی انا نبر رامن اکرا ویتا دلتا محمد رسول اللہ پیجانے ناغوی تردا سوکو ویتا دلون زوان مسیح کانا گیاوی والا پیر کا نواسا تھا گیاوی والا پیر مسیح ہوئی تدیر اوپر سو پرنو گو ناساران دلسی گو ابراهيم عليه السلام زموږ په دینو حالانکه ابراهيم عليه السلام مخکې تیر شو د دین روسره باندې یا علی کتاب لمتها جن فی ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد افلا تعقلون والكتاب علو ولې جگر کوی مبارک ابراهيم عليه السلام کې اغه نا دل شو تواد انجیل مگر پس او فاد را غینا اغه لا تا جنون ها تم ها ودای ها جتم فیما لکم بی المون فلما تحاجون فیما لیس لکم بی المون والله یعلم انتم لا تعلمون الله بوئی تاسو نه پوئی گئیو ویا خبرې کوج دلی پر سر نی دانا سارا دائی سارا دلیل نو پس خبرہ باندے خوبا جو اشتا بے چار سکے ہوئے نو تدیو پر سو برنو گو خوبا خبرہ بے گولا دلیل ویر سکا نو بے دلیل بارنو زکلا امیانو دانا پویو او دائی با مسلم زرمانلہ کچھ بیوتو ایزا سمیحو ما انزل الى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق چکل قرآن وعوی ترمی بیا زرمانی سورة مائدان آیت نمبر 82 ہوگو رئی لَتَجَدَنَّا شَدَنَّا سَعَدَارَتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا الْيَهُودَ او مشرکان اغبا دشمنانی ناکار مولیان او اغناکار شیخان وَلَا تَجْدَنَّا اَقْرَبَ اَمُّ وَدَّدَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الذين قالوا إنا نصارى خام قائب مومین نزدل دینا دوستائی کی مومین آمتا آگسان چکیوائی منگا نصارایو زکر آم یادو امی سارے اغدنا پوئے نسا خلاف گئی اگر سردیر نرمی کو کہا کنزل کے ان سے موایا اور ناکار ملا ناکار پیر دے بزرہ بینا دولار دے دے سارا جبتا سورہ نرمی کے دورا بدے روانی ہے وَلَا تَجْزَنَّا أَقْرَبَ أُمَّا وَتَتَنِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ دیکھئے تکبر نشتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَعَايُنَ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ كَلَّا تَرَوْا الْقُرْآنَ سرگو نا دوش ریانی شیئی بند ایو ساکو پیجند امی ساکو اگتا چکالا تا قرآن ہوائی تا جناب شیئی او نازکو پکانا تو دارو روانو اگزر منی اگتا جدازان تا علامہ ہوئی نو تیب ازان تا سوئی کانا متقدیری یا سنگیرو نو تیب اکالا منی یقولون ربنا آمنا فرطبنا ما شایدین وائی ایو آرز منگم نیمان باورده فرطبنا ما شایدین اولی که من سرد موحیدینو نا گواهن از توحید نا درم فرقاو نصارا نو کلا چطی او آیت کے سوچ کے تبا گولی چپدی آیت کے خطاب دچا سرده منقات سرده تابدار سرده او که غیر منقات سره ده که غیر منقات سره خطابی نو بیا بطه گوری چه غیر منقات سره دلی کمی دلی سره خطاب ده مشرک سره خطاب ده که یهودی سره خطاب ده که نصرانی سره خطاب ده او که دانی نو بیا بطه منافق سره خطابی سلوره مدنوا منافقی اغبا انشاءاللہ سبا مجھے تفصیل کرو سبحانک اللہ و بحمدک و بحمدک و بحمدک